نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما دل رب العزة عذابنا سزاگانی ډیر زیاتې خطرناکی او د هیبت تھی او د دې لپاره مونږ ته نازل کړی دی قران کریم کې چې د خلقو زړونو کې یره راشي او اوری دا دا قرآن تخویفات او دا قرآن زواجر تو بابا سی دا خپلو گناهن چکم یه مخ کی کڑی اور اتلون کی وقت کی دا کوشش کئی چیزان بچ کی دا نور گناهن لگا اصل مقصد او د الله رب العزت چې باندې ان زړونو کې غم پیدا شي چې دنیا عذاب دور نه ده دنیا سخت دور نه ده لګوخي بیا ختم شي مخکې ته نو مسانتي آئی رستو ته نو مسانتي آئی چې الله رب العزت کل خپل بندتا تسلی ورکی نو داسی او خبر وطا کئی چسنگ سورت علم نشرح کی کڑی دا چنما العسر یسرن انما العسر یسرا چه بندہ کتابان سخت رالا نو پریشانی ور خطائی مکوا لکرخ نبار مزا لحد نتجاوز مکوا زکا چو سخت یودا او سانتیاکان دو دی بلی دی سخت نمخ کم سانتیاوا خو وقت ری دو خارس و دیرو خوشالی و دغه دې سخته پسې و بیا آرام او راحت او خوشالی او سانتیا راځي الله وعده ده او بیا یو مفکر ایا مبصر الله نیک بنده تا بیا په خپل الفاظو کې راوستي و نظم ته نه جوړ کړو چې زش تردد بقلب الوا ففکر فی الم نشرح ایبن دار سوک چی پختونے که پنجابے که عربے و که آجامے کل جتابان دو دنیا بلوا و مصیبت سخراشی نصورت علم نشرح یا رایات کا دیکی فکر کا بولی فعسرم بین یسرینی اذا فکرتہو ففرح دی کی ویلی دی چه عسر یو دی او یسرین دو دی نو کلی جتا دا فکرو کن تبا خوشحال شی زیرہ چور پسی راحت شتا دی نو بیام دور پروانی شتا دی چیو پلا زکا نبی علیہ السلام ویلیو چلن یغلب العسر یسرین یو عسر پا دو یسرین باندی غلبا نشی کولی کدی دیر زور ورده خان اب یا خلق پختو که دا خبر راوستی را چه دو گیدران یو دماری و جلی دی نو که عسر داسه دی چه اغاز ماری دی نیو پلت یسر دے بل پلت یسر دے اللہ یو ولی پریشان کی داد مومنان دا پارا خوشخبری دا چی با قرآن پوئی گی اور قرآن نا عبرت اخلی اگر با دی پوئی گی وقت ای پورا فیدہ امرزی خدا خلق پخوا دیرو اوس کم دی تمون پا وقت که بچه قرآن تا زو که ناستو نو پا دینیت با که ناستو هر تعلیب سر با قلم پلاس کن او جد شیخ دخلین و سخاتو نو با لیکل دیر بہترین وقتو خواه نغی پا دی غرض نیستو چمونگا قرآن زدکو تا دی پا مطلب پویشو دا هر آیات پا معنا او دا دوارو پا مین کی پا ربطو او پا پختو جبا کی چیزی سا معنا دا پاغی پوش نو اغی خلق لاللہ دا قرآن اغا اصل رنا پڑھو کی واجب او دا سو وقت را گئی چی پا دینی اتنکی نی پا دی غرضی نزدکی خواگا وازون گوری خواگا وازون پس روان دی بس کار خراب شکن اغا اصل مقصد ہو چی کم د ضرورتونو اغستانه پاتې شو وګو ازونو پس روانې نو دا خو په دې ټیشنونو کې هم ډیری بیا بلته دی زمونږ کلی کې یو غریبو سار به هر کور ته ودرېده او چای به یې غوښته رحمان شاه نوم یې هر کور ته بولاړو یو مشر ته سړی وته وی چې یاته کا ستا خو په دو پیالې ورو په څلور پیاش کار کیګن ته دا ټول چم څه لا واره هغه یې سیو دی کې او چې دا هغه پکې زه ګورم او دی پکې هغه چې ګوري ښه یې سره دی وې نو اوس بزرگونو طالبان بزرگونو ولیکن زغرز دانه پکیاو نه ښه چرګنی چرته درس شروع کیو خلقو ته توحید او سنت مرکز جوړ کیو وړو ته او لویو ته نارینه او زنانه ته د توحید او سنت تعلیم ور کیو نه نه بس کوری چې سوشي د وتر دیړ کی راشي راځه مشي کوم سم باندې بیا به نه ویني خچې دیړ کا څه شو ته ته د وتر دیړ کا وای ښا الله دې په قرآن را لېګلو هر باندې تا جن نبی ذالک الذکر ذکر ډېر لوی عبرت ذکر ډېر لوی ہدایت ذکر ډېر لوی نصیحت ته خو هغه چاله را چې القى السمع چې وګو تکیدی په غور سره القى السمع تو هو شهید او دې حاضر ناظری خان دیو جنا حضرت شیخ با هم دے درس کو هم بے سی کول کولو او کل با یو طالب کاغذ سر لبی کولی نو غبوی چی باش پگم سب کدی یو لسم کس پاسی او پاسی لکه دوڑونا چوی اخترو باز بیا با اولاد با اولاد با زمون با ساڑوک شو دیکی دا حضرت شیخ سخرو مونگو تا کاکاوی کن پخوانه ملوی کمیس بیج اب را چو بے کد او تالیبا کی نا بس ابا کی ناستن ډیر زرین وختو ډیر زبردست وختو سړې په وخت په خپش هغه وخت چې په دغه کې زارات لچې زاس وخت براشي چې خلق واسه د قران په نوم راضي انور مطلب بیبل صحیحه هغه وخت کې بچتې مونږ نه هڅو کسان او یو تن پکې راغلو اول خو با پلناستو قرآن بیم نه راغستو ایوه بس ما تا یاد دکن ایاد و تا کم زیو خو با زی طالب داسی چی اغا دا خپل علم نه مجبوری اتا طالبانو هم پدی ندی چی اصاری اوچت کی نو بیاغر اکو دیده چی تشی ارچا بوی ایر عبدالحق قنداره ندی داری زبرس ډیر قابل طالب دی ها عبدالحق قنداری حضرت شیخ اصول بیانولو هغه اصول کې دا راځي چې قران کریم سلور قسمه خلق سره خطاب کوي سلور قسمه خلق سره مشرکان سره يهود سره نسواراو سره منافقان سره عبدالحق قنداره پاسی دو صدری پوگو آچو حضرت شیخ پجا پروانه کولا چی دا سوکو سوک نو نبی عرستو درس نپسی تا پوسکو دا غد مرگرو نا چی دا دیولی پنیمه کلار ویغوی چی قرآن سلور خلقو سر خطاب کی مشرکان یهودیان نسوارا او منافقان از پا دیدری سلور وارو که نیما سن مشرک ما نی یهودی ما او نسرانی ما او منافق ما بیاست ناست ما چی قرآن ما سر باس نکی ما سر خطاب نکی کر امر گروه تا حضرت شیخ ہوئی چی پویه که چی ما خمخ کدا ہوئی سلور فرق باطل او سره کنا دوه نور فرق باطل او یو فرقی سره بس کوي چې حق دي چې مؤمنان په بل ورځ راوي بیا کیناست. نو چې تاسو قرآن دنی مینا پل شو نو په دیوالی اولی کلو چه عبدالحق کان قنداره کان چه ما تا بوس قنداره نو ایزو پخوا قنداره و بوس دو پنج پیره شو بس دغیو پا کمونی دلیو چه اغا دا خو خام خواهی کنا خدا چل خنو کنا چه خدای تو چه که سرٹی دیو کارڈو ندیو بس نا دیر خزی خوچی و سرے پسایی نیت باندی که اینو دیر خلقو تینا قرآن دکو درسونه شو روکلو اکثر ناری نو دنانو دولو کنا مونگ تکل دا اکوڑی نا رنگوشی چه دا تالیبی ما دا جانگیری و کوڑی کی سبق وی ما سا دورا اورا منو ما کلی کی درس شو روک او داسی داسی هغه بل د سوابین راوی څوکړه چې مونږه دا اور اورو یو یاتو یې د دې په پته پونو شمنو دا خشې دې موبایل مې بیا هم چې تا کوم ځای کې شکې نو دا زما نمبر دې کنه زمو خدا مطلب پدې ځای کې کلی کې همونګا درسونه کول او هوا وړو درسونه کول او هوا وړو دا خدلته کې خدای فضل وکړو چې دا سمرګري او دا سي اسباب پیدا شو چې دا وی پوجا باندې هغه دورې د قرآن کنټرول شوي او هر ځای کې تن خلق پیدا اخلي کنه دا سه اسباب خوڑیر دا مبارکی کنخا مطلب می داو چه اللہ رب العزت دوار طرف بیان کری دی مومنان لے تسلیور کری دا چه پریشان کی گئے ما ورختائی مکوی صورت علم نشرح گو رہے او بل پلے دے نور مجرمان لے سخت سزاگانی بیان کری او هر ځای کې وتا نو مغستره چې په لهو نارو جهنم په لهو نارو جهنم دې لپاره ور ځه جهنم دې او کله وی چې قیامت شي نو مؤمنان به جنت کې او کافران به جهنم کې نو چې دیو ګوري نو به پیژني چې بدبخت ګورا دې پلانې پکې ګورا پلانې پکې خدای دې نو دی وو تاواز کې او تاسو وکې چې ما سلککم فی سقر دلار د سچاو کوه او دغه ځای ته راوسته او په جړا جړا کې وی چې لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین بس دین ډیر آسانو دین دوه خبرې وی یو حقوق د الله او بل حقوق د بندیانو مونږ دواړه ندی کړی لم نکو من المصلین تمام مونږ نه د الله حق ادا کړی عبادت هم کړې مونږ هم کړې روزه او زکات نه نه مونږ باندې کارونه ډیرو زمون غړي را وګد ډیوټي وا زمون ډیر مصروفیاتو او اپ لولا دی پلولا اپ لولا دی زمون زګه کارانو او نن لم نه کو نه تمل مسكين مسكين خو بام پستر ګډیر بد لګي دا چې دې خلکو نه نوځګاري بد دې تو خبر راوست نه ها نو دی بو ته وی چې تاسو کولو دنیا کې چې تاسو نه الله حق ادا کړی دی او نه د بنده حق ادا کړی نو تاسو سکول په دې دومره ژوند کې نغیوی وکنا نخوذو مع الخائضین وکنا نخوذو من مع الخائضین مونږ د دنیا په دې سیلاب کې مونږ د دنیا په دې دریاب کې مونږ د دنیا په دې خړوبو کې لامبو والے پشان د نورو لامبو زنو سره خلق لګیاو لامبلې او پیوالو مونږ مو ور سره غو پیوالو دا دنیا دا گمراهی او دا شیطانه او دا عریانه او دا دا یادی دا او ذریاب تکن خلق پاکی لگیا دی سوک ڈوب شو اسوک لا لگیا دی لامبو وی کن نخوض مال خاص وکننا نکذب بیوم الدین مونتا چه بچاوی چه دا آخرت غم دا سر نشتا مرگ نمانی قبر نمانی نمون باوی دا دروغ دیم دا ازی خلق وی زلیه نکذیو بیومی دیم نارو سم نشوی حتی اتان الیقین تردی پوری چی مرگی راغی دا خلق طول پا دی کروان دی دی نو سمیگی دی جسو سمیگی نو مرگ پی راغلی مخ کی خواب دې ځان له نور نور امیدونه کوي نور نو منسوبي جوړي نور نور بندوبسونه کوي او پته وته نشته دی چې مرګ ډیر نږدې دی نو داسې خلکو لپاره الله رب العزت قرآن کې دا نمونه اغوستي دي چې وسيصلون سعيرا سعير ته وځي او سقر تبذی او جهنم تبذی او جحیم تبذی دینو مندی او لزوا تبذی لمبیدی پکڑی رفا حدیث کنا علیو چی نبی علیہ السلام وی جهنم یوزل فریادو کن یا ربی اکل بعضی بعضا اکل بعضی بعضا ایدما ربا فلزان اخوڑما فلزان اخوڑما ولی لیار زیون اخو دیر دی کنا کسو اکتری دی وطا نغم چته یو ګټ کې وای نو چې اوس نور څوک نه مومي نو الله په ما باندې را لګیا شو اکل بازی بازن دا د ډیر ګرمۍ د وجینا او د ډیر سختۍ د وجینا الله رب العزت خو پارچا مهربان دی ګوره چې جهنم وته وای نو اللہ ولا لا رکتا اللہ ولا طریقہ او خوا تو آیا کن سو طریقہ او خوا و تیوی چتبا پکال کی دوزل سا اخلی نو لکوٹی وقت با دربان دی تیری گی دوزل سا اخلی اصل کې یو دل صاحب استلی خصا کله په قتل راشي کله په بر راشي دې د وژنې او ته دوه ویلې دي ها چې ساخلی نو کله به په قتل راشي نو جمع به شي او خلق به خوشاله شي شکر شکر دې چې هغه ګرمي تیرا شو او جمع راغی او ساړه راځو دی سر گزار کی اوڑی سر گزار نکی اوی بیا چی سارا برکی نوڑی شی چی ساب بر را شی نوڑی شی نو گرمی جوڑا شی نو زوی پدی با دی لکوٹی وار تیری گی دسا اجازتی وطاو کخا نو بیا محدثینو اهل علم لیکلی دي چې ساخو جو سره اخلي نو الاغستې چې خلی خوې کنا د جهنم خلقم دا وې د انور دې خلې دا چې کله سا کتلار شي نو بیا انور پس خلق منډي وي ښا نور پس خلق منډي وي او چې نور مخې ته چرته شینو ډېرې بدې راځي وته وي که نه چې ته وریځ مخې له راشي نو وي ته په اړ کې کوم ځای وې چې د نور نه اوس نه ډډې ته کېږي دومره دا نور خوښي که نه چې بیا سا په بر راولي نو بړاس جوړ شي څوبه نو خلک بیا ځان له د کوشش کوي که نه ښه اوس مونږه خو په دغه مر پوي ګوځه پیغمبر وې داسې کنه اوس چې نور په دې کې څومره باریکات دي کنه نور په دې کې څومره باریکات دي چې قیامت نږدې شي نو بیا به د دې حدیث پته ولګي خلکو ته او چې په نار څو په نور کې دي اور بم د دین راضی او چې حدیث کې راضی قیامت ته خلق را جمع کوي کنه تاسو ډیر او سورہ فرقان کې ویلو چې بل کذبوا بالساعه د خلق قیامت درو جن کوي نمنی واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا الله ما خو تیار کړی دی دغه سي خلق لرا جهنم سعير ها څنګه جهنم دی اذا راتهم من مكان بعيد کله چې هغه جهنم ویني دا کافران لری زینا لری وایلا کنه سمعوا لها تغيضا وزفيرا نوا باوری دا جهنم د پاره غشور او زوګو هغه غلمبار دي ته وغوسی کنه چې تاسو ولې زمانه بیا ته وای زاول کو منها مکانن زویقن کل چې ورزول شي پاره کې هغه تنگ زیتا توبه سمرا تنگ زی دی وای دا سي تنگ زی دی لکه کودالا کی چلاس کیا چاہو حضور ہے ٹکوئے یہاں رشی کی تبر کی کودالا کی بیلچائی کی دی تا ستنگ دے ہوئی خواہ نو دعونا لکا سبورام چگی بوئی پاگی کی دا حلاکتام ناگی ہوا چگی بوئی پیندو سو کالو پو منزل باندی دیکھا نا کوئی جہنم جنتیان بینا ہو رہی اغیب نی خبر دادین اغیب غوگنو بانده اللہ دا چیغی بند کری نبی علیہ السلام نا تا پوسو شو چه دا جہنم ستر گیومشتا چه دلیر نبا دیوی نی نبی علیہ السلام ویلا آئینانی تبصرانی و اذنانی تسمعانی ولسان تتکلم هر سیشتا دا غسترگیم شتا دی چی ری دل پی کئی دا غوگونام شتا دی چی ری دل پی کئی دا غجبام شتا دی چی خبری پی کئی او کنا غصه چی او سلیو کنو از خوزو کنو پوئی گی خود خلینی اصر دیر لیه بلاو خیجی نو خلق نو دین او پس باندې ځان خلاصو دا ډېرې سخت دي یا الله ډېرې سخت دي ډېرې سخت دي که څه هغه تب قدرې بنده تورسی کنا نو هغه سختی په دې دنیا کې بالکل نشته ها زاوید پر دقه قران دی دغه ایمان دی دغه الله رب العزت وحدانیت ته چې دې عقیده و ساتل کنه چې الله واحد لا شریک دی. الله واحد لا شریک دی او چې څه کوي نو الله کوي، که ښه کوي او که بد کوي، که خیر دی او که شر دی، که مرض دی او که صحت دی، دا ټول یو د الله طرف نه دی. بل څوک نه چا باندې مرض راوستی شي او نیت نه لري کول شي. ویم سسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. یا بنده که الله ورسوي تا ته څه مصیبت او څه مرض او څه تکلیف، نو یقینو کا چې بل څوک لري کوونکی نشته. منډې مو واخه مگر د یو پلا بل پلا چې پلانی ځای کې یو سړی وي تما چی نو هغه پلار خو د مشرک دی وي، چې دا څومره خلق ګرځي او چې پلانی ځای کې دا مشرکی ښه دی که یو مسلمان نشته ګورې کني تجربه وکړې په دې باندې. کله وی پلانې مدرسه کې یو غټ مولا دی او هغه دمونه اچوي، وای هغه خو بدعتي دی، هغه د جمعې شپاره سرکاته کوي. څومره جینې ولې چې صحیح دم دی نو هغه څه دي ته ووایه، هغه څه دي؟ هغه د قرآن نه بار چېرته بل کتاب نازل شوی دی چې څه دمونه دي نو په دې قرآن کې دي. اگه سر قرآن شته اگه خود قرآن نخبر نده، اگه خود کلمه پا معنی نپویگی، اگه خود عقیده پا معنی نپویگی، او خلق روان ده ویل تکی او سر دمه چه او بس چه چوف کی کنا مرض نی بیا خوا خود ایسو نو اینور بایسو نکه و اگه جهنم تا بلارشی چه سترگی همشته وگونه همشته و قلی همشته هل تا وزیخا زیبا ہوتا خریبا پکی. اگر کتا پینزو اخترازی ازاز ہے کم ادری گی کتا پورتکی گی سوچیترہ کئے خوبدی سوچیترہ نخلا سی خاندہ خطا عدد لرا تا ٹول خلق پا عدد باندے روان دے چی خلق براغلے جماعت بڑھا کی زبانی ایمان او یو بتا پوسکے بل بتا پوسکے او ایتو تیری نوابی چستا و خلق تا پوز کئی ناو گورا دا سی حال لی نو دقا خلق خو چری جهنم جنت تا نشید لی خوا چی دا کم دا دنونو دا پیرانو از دی خبری کئی پا دقی مصیبت اخت دی او دا نوی چو سور فاتح ووایا دا نوی چو سور البقر ووایا اللہ با کتاب یقین نشتا کنا خوا چی دا اللہ با کتاب دا چا یقین نینا با جنت تا دی دا مون بیا بیا زکوایو چې دا خلق اسی راضی او ناستی او ریخا په یو غوغوري په بلی بوزي ولی زکاغه عادت یې نه بدلیږي. هغه طریقه او هغه دستور چې د کلی نه راوړل نو هغه نه بدلیږي. ها دا ټول دي د کلو نه راوړي او کلو کې خدای هغه خلق مولا بابا دي پکلی بابا دیو چترال استاز دیو دا خلق و خواه چهوی جزان اڈوس دا سننو خبر بس چه دوڑه اسرا کلیو با جماعتونو که بناستو از اون خواه که کلی دی خلیل اوی که یهو کنا دا قرآن پیزو مو خواه توبه توبه اخل خوی یمونګه تو دریو تنو چې راولاو ورسرام پراټی راولې سلور مارا ولې پینځه بل راولې او داسې بل راولې ویغه پلیټونوم صفا او پاک وړ کوړتا چې مونږه اوس مارل نو سوار لس پراټی غوړلې نا خو زغه خلا په اخی ته قران نسوخه خبر ونو کړه. نو غره بیا دا ته ام چې دا ستاسو کوم عقیده دا او کوم اپ خپل سکه چې نور ته وي چې پلانی ځای کې ما ته معلوم دی او لړ شوې استاد تعلمو آیا ښا وای ولې د خدای نه پټول شي دومره د خلکو عجیب ایمان دی ښا ځکه مرګ خو یو ځل دی نو چې سب کې الله مقرر کړي نو پاغې به راځي اچ نه مقرر کړي نو ناراضي کته د غټې لاندې کړي کته د اصل لاندې ناراضي نو ځان ولي کفر توبه سي ځان ولي شرک توبه سي ته په دې مرض کې مړشه خو چې د دنیا نه کفر سره او شرک سره لاندې ورشي چې پاک لاړ شي د غستا ترقيده او د غستا کمال له ودا کامیابې ده او که په دې عقیده کې لاړې نو قرآن وی چې لاس ورپسې موچته وي سورې توبه کې د سمه سپاره کې وی چې داسې خلک وسه لاس موچته وي ادي وی بل کور سره دوا ته ناشتي چته ناشتي که دوا ته ناشتي نو چته ناشتي او د چنک نصر لړکې داسې چې سپینه ده کتوره ده یې ځړلې دې وسه دوايي اوسه واسه دین پر ټوکی دی ښا دین پر ټوکی دی او خلک روان دي بس دې ته رواج وي دا په دین کې نشته په اسلام کې ولی کله په اسلام کې وې د پیغمبر په وخت کې بشویو صحابه په وخت کې بشویو تابعین او تبع چې کوم خي زمانی وي پیغمبر و ترشتینه خلق ویل دي پاره کې داسې دونانو دا اعلانونه دا دواګانې او دا بالښتونه او دا کټونه او دا ماخامونه دا نشته په اسلام کې دا خو د هندوان نه پاتې شوي دي خو زمونږ سره ګاونډ تیر شوی دی نو مونږ وایو چې ګنې دا به ښه کاري نو لکه هندو مسلمان دی چې ته د هغه طریقه راولې چې کوم نور رواجونه دی که یه خدای توبه نو پا دی طریقه که هر سوک مر شو نو اللاوی اغتا دا دوا اجازت نشتا عذیب اوی پلانی دی که پا هاوس که دوا تا ناسته پلانی دی که او دی پتاله انسان توله که چه بسترگی پتی شنو خپوشی دا مونگا سکوله و دا اللہ سوی دا پیغمبر سوی خواه آخر دا